A4 van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging nog een half uur voor knooppunt Bad Hoeverdorp. Het heeft ook te maken met werkzaamheden aan de A10 Zuid. Die staat ook helemaal vast hierdoor op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol. De vertraging is daar iets meer dan een uur. En er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je moet rekening houden met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Nederland was een van de grote pleitbezorgers van het leveren van F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dit is wat premier Rutte erover zei na de NAVO-top in Vilnius. Nederland wil daar met andere landen binnen die veiligheidsafspraken werken aan de luchtverdediging. Dus denk aan de Patriot-systeem, maar ook aan het luchtwapen, denk aan de F-16's. Maar de training van F-16-piloten die laat nog op zich wachten. Hoe komt dat? En daarnaast, hoe vordert het Oekraïnse offensief? En hoe kan het dat onze krijgsmacht na jaren van NAVO-kritiek nog altijd niet op orde is? Dat bespreek ik allemaal met de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Meneer Eigelsheim, fijn dat u er bent en dat u de tijd heeft gevonden om over al deze onderwerpen te praten. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de situatie in Oekraïne. Maar we beginnen bij de actualiteit, want de Nederlandse militairen die mogen niet meer meedoen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen zijn. Dat heeft de demissionair minister van Defensie Ollongren gisteren besloten, dat militairen meededen aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek was dat. Daar waren ook Russen en op sociale media werd toen een foto geplaatst waarop de Nederlandse en Russische militairen hun vlaggen slechts een paar meter van elkaar vasthielden. Dat gebeurde bij de openingsceremonie. Waren dat pijnlijke beelden? Nou, het zijn niet de beelden die je wilt. En op basis van het feit dat we daar... sowieso hebben we niet gewonnen, ook de wedstrijden. Dus dat was ook al niet gunstig. Maar kijk, het hoort niet dat wij als militairen aanwezig zijn bij een toernooi waar ook de Russische Federatie met militairen aanwezig is. En in dit geval hebben we dat niet aan de voorkant goed ingeschat. En hebben we besloten samen met de minister, vanaf nu zijn we niet meer bij dit soort evenementen aanwezig waar ook Russische militairen aanwezig zijn. Is dat omdat het symbolisch slecht staat? Of kan het ook zijn dat er dan bijvoorbeeld inlichtingen worden uitgewisseld en dat u denkt dat is een risico? Nee, het gaat mij meer om de symboliek. Om het feit dat je uiteindelijk een land hebt wat in oorlog is met Oekraïne. Die onder valse voorwendselen dit land is binnengevallen. En daar wil je gewoon niet mee geassocieerd worden. Ja, want de militairen die werd ook al eerder wel geadviseerd om geen contact te zoeken met de Russische militairen. En ook niet in te gaan op eventuele Russische toenaderingen. Ik kan me voorstellen dat dat ook te maken heeft met die informatieuitwisseling. Nee, dat klopt. En dat is alleen niet voldoende, denk ik, als je kijkt naar de situatie waarop we nu zien hoe de oorlog in Oekraïne gaat en hoe de Russische Federatie daarin handelt. Dat zei de minister ook, hè. Dit advies was niet afdoende, haar citaat. Was u daar eigenlijk verantwoordelijk voor dat advies? Nee, ik heb in dit geval ben ik er eigenlijk niet betrokken geweest bij het toewijzen van de team naar dit toernooi. Maar desalniettemin, het valt wel onder mijn verantwoordelijkheid, vind ik. Want ik ben verantwoordelijk voor de krijgsmacht en ook in dit geval voor de Internationale Militaire Sportorganisatie. Dus vandaar dat we heel snel besloten hebben, dit moeten we gewoon niet meer doen. Ja, dat was de laatste keer. Kunnen wij het hebben over Oekraïne? Want het Oekraïnse hoofdoffensief, dat lijkt intussen begonnen. Dit gebeurde er de afgelopen dagen. Het grote tegenoffensief van Oekraïne is inmiddels al weken gaande. Oekraïne raakt Rusland waar het niet verwacht. Een zeedrone treft doel in de grootste marinebasis van het land. Een droneaanval in het centrum van Moskou. Een doelwit was weer een kantoorgebouw. Behalve in Novorossiysk was er vannacht nog een aanval door de Oekraïners. Op de haven van de stad Feodosia, met drones vanuit de lucht, werd een olieterminal geraakt. Ja, berichten uit de afgelopen dagen. En volgens de BBC zijn de Oekraïners in de 2 maanden offensief niet heel veel verder gekomen. Zouden zo'n 16 kilometer zijn heroverd. Dan is het gevoel dat een leek begrijpt, het valt misschien een beetje tegen. Deelt u dat gevoel? Nou, je ziet meer dat de verdediging die de Russische Federatie heeft opgeworpen uiteindelijk ook op dit moment ervoor zorgt dat de aanval van Oekraïne heel traag verloopt. Mm-hmm. En ik denk inderdaad trager dan we allemaal hadden gewild of gehoopt. Dat is op zich niet heel gek als je kijkt naar die verdediging die is opgeworpen. Mijnenvelden die zijn neergelegd. Mm-hmm. Eigenlijk een drielaags verdediging waarbij met name de Russische Federatie haar sterkste troep aan de voorkant heeft staan. Op sommige gebieden zijn de Oekraïners daar wel doorheen gebroken. Maar kunnen ze nog niet door de tweede lijn heen breken. Vandaar die minimale kilometer afstanden die zijn bereikt op dit moment. En dat betekent dat het heel lastig zal zijn voor Oekraïne om haar finale doelstellingen, dat is het verdrijven van de Russische Federatie uit de verschillende oblasten, om dat voor elkaar te krijgen. We hadden denk ik allemaal gewild dat dat anders zou zijn. Nou, we zien nu dat er een vertraging ontstaat. Oekraïne heeft nog niet alles ingezet, dus wat dat betreft zeker niet alles verloren. Maar het gaat moeizaam en dat is begrijpelijk nogmaals als je kijkt naar de verdediging die de Russische Federatie heeft ingezet. In de strijd zelf zie je nu wel dat Oekraïne ervoor gekozen heeft om ook de logistieke lijnen aan de achterkant meer aan te grijpen. Onder andere met aanvallen op de bruggen naar de Krim. Bijvoorbeeld brug op de Krim, maar ook het uitschakelen van een aantal schepen die de bevoorrading zouden moeten doen richting de Krim. Dus dat helpt wel in de logistieke ondersteuning die nu gemist wordt aan de Russische zijde. Dus we kunnen wel verwachten dat we de komende tijd nog de verdere aanvallen van Oekraïne zullen zien. U ziet nog kansen voor de Oekraïners? Ik denk dat je altijd kansen moet blijven zien. We zullen ze ook moeten blijven steunen om dit uiteindelijk tot een succes te kunnen brengen. Maar dat het niet makkelijk zou zijn, dat wisten we aan de voorkant. En dat zie je nu in de praktijk ook. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk voor ons in het Westen. De Oekraïners zijn afhankelijk van onze spullen om dat offensief uit te kunnen voeren. Nu zegt bijvoorbeeld luitenant-generaal Nico Tak, ja, we geven Oekraïne genoeg spullen om niet te verliezen, maar eigenlijk ook niet genoeg om echt te kunnen winnen. Heeft hij daar een punt? Nou, wij, zoals Nederland in ieder geval altijd in de wedstrijd heeft gestaan, is dat we leveren waar Oekraïne om vraagt. En die afweging die doen we met een aantal partners. En wij zorgen ervoor dat we dat op een zo goed mogelijke manier kunnen doen. Mm-hmm. En vanuit ons perspectief is dat, we hebben natuurlijk een aantal brigades getraind en uitgerust met de middelen waardoor ze dit offensief konden uitvoeren, waardoor ze zichzelf beter kunnen verdedigen met de luchtverdedigingssystemen die we hebben. We moeten naar de toekomst kijken of dat inderdaad voldoende is geweest. Ja, of nee, nu kun je daar geen oordeel over verder denken. Nee, maar met meer geven gaat het wel sneller. Nou, het is niet alleen maar een kwestie van materiaal. Het is ook een kwestie van het trainen en opleiden van de Oekraïners zelf met dat materiaal. En dat kost nou eenmaal tijd. Ja. En je kunt niet verwachten van ook de Oekraïnse strijdkrachten, hoe goed ze ook zijn en hoe goed gemotiveerd ze ook zijn, dat ze heel snel, zoals wij dat noemen, het geïntegreerde gevecht, op de wijze waarop wij dat met ons westerse materieel doen, ook goed kunnen uitvoeren. En aanvallen is moeilijker dan verdedigen. Over het trainen gaan we het zo meteen ook verder hebben. Maar u zei Dmitri Medvedev, dat is oud-president natuurlijk in Rusland, maar nu de voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, dat een succesvol Oekraïns offensief ook de inzet van kernwapens zou kunnen betekenen. Moeten we dan eigenlijk nog wel heel succesvol willen zijn met die Oekraïnse inspanningen? Nou, dit soort uitspraken, ik zeg niet dat ik ze naast me neerleg, maar het inzetten van kernwapen is wel een zo vergaande actie dat ik niet verwacht dat de Russische Federatie dat zal doen, ongeacht het succes van de Oekraïne, ja of nee. Maar legt u dat gewoon naast u neer of onderneemt u als commandant der strijdkrachten dan ook actie als u zo'n dreigement hoort? Gaat u dan dingen uitzoeken bijvoorbeeld? Nee, we houden natuurlijk altijd in de gaten hoe het gaat met de nucleaire wapens van de Russische Federatie en in hoeverre we zien of daar of niet een omschaling plaatsvindt. Dus dat houden we gewoon continu in ogenschouw. Mm-hmm. Maar deze retoriek van de Russische Federatie, die snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant moet je je daar niet door laten misleiden. En het gevecht gewoon voeren op de conventionele manier zoals het nu gaat. En zo zal uiteindelijk ook het eind worden bereikt. En dan steken we niet onze kop in het zand? Nee, dan steken we niet onze kop in het zand. Okay. Wat u dan ook ziet als u de inlichtingen volgt, dan ziet u dat de dreiging steeds dichter bij de Europese grens komt. Polen stuurt vandaag 1000 militairen naar de grens met Belarus. Niet voor het eerst, want vorige week werden er ook al 1000 gestuurd. En dat komt omdat er steeds meer migranten zijn. Maar ook dat het huurlingenleger Wagner aanwezig is daar aan de Poolse grens. En ook 2 Belarusische gevechtshelikopters zouden illegaal het Poolse luchtruim hebben betreden. Zijn dat grote zorgen voor u? Nou, kijk, de kans op escalatie, als je kijkt naar het overgaan van de grens van deze gevechtshelikopters, wat vanuit mijn perspectief een navigatiefout geweest is, 3 kilometer over de grens heen voor een minuut of 10. Zou het ook een provocatie kunnen zijn? Even testen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit gewoon een navigatiefout is. Maar de kans op zo'n provocatie of de kans op een escalatie is daarmee altijd wel aanwezig. Dus je moet wel op je quivive zijn bij dit soort oefeningen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de Wagner-hoeveelheden... de 5000 Wagner-strijders zullen niet het verschil maken... richting de NAVO-eenheden en ook niet richting de Poolse krijgsmacht die daar staat. Ik begrijp wel dat Polen 1000 man extra activeert... om ervoor te zorgen dat de grensbewaking op een hoger niveau is. Maar ik maak me er niet op dit moment zorgen over. En waarom begrijpt u dat dan wel, als u niet echt zorgen heeft? Omdat je ook moet laten zien dat je daar op reageert. Je moet elke keer ook een reactie laten zien. Als NAVO in zijn geheel doen we dat niet. Maar we begrijpen heel goed dat Polen daar wel een reactie op pleegt. Er is ook geen sprake dus dat Polen dan op een gegeven moment tegen bondgenoten zegt... jongens, kunnen jullie ons helpen met de grensbewaking? Want we zien nu wel erg veel Wagner-troepen in onze grensregio. Dat kan altijd. Dat verzoek kunnen ze indienen bij de NAVO. Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan en kunnen ze het zelf af... met de eenheden die ze hebben. Ze zijn een grote krijgsmacht, dus ze kunnen dat denk ik prima op dit moment zelf. Maar als het moet, kan de NAVO daar ook aan bijspringen. Maar dat is nu nog niet het geval. Als we het dan over de NAVO hebben... dan wordt Nederland eigenlijk sinds 2016 heel serieus op de vingers getikt. Ons eigen leger hebben we niet goed op orde. Nou, dat heeft u en dat hebben ook uw collega's vaak genoeg erkend. Reden geld vaak. En er zijn militair experts die zeggen, als wij ze bellen... ja, de landmacht, dat is eigenlijk het grootste probleem. Wordt daar langzaam vorderingen gemaakt richting de oplossingen... of is dat probleem nog even groot? Nee, kijk, wat goed geweest is, is dat we met het huidige kabinet... natuurlijk al een forse investering hebben gedaan in de defensieorganisatie... Op dit moment is er in Vilnius ook een afspraak gemaakt om naar 2% structureel te gaan. Ja. Dus je ziet dat in ieder geval ten aanzien van de financiering je krijgsmacht naar een hoger niveau kunt brengen. En je rol binnen het bondgenootschap en in de onveiligheid waarin de wereld op dit moment helemaal verkeert. Dat je dat ook kunt uiteindelijk zo meteen ook kunt gaan invullen. Dat heeft wel tijd nodig. Dus ja, het is en er is een achterstand om in te halen. Ja, want het is, we hebben natuurlijk 30 jaar lang, zo niet langer, bezuinigd op de krijgsmacht. En dat kun je niet in een paar jaar inhalen. Dus je hebt ook tijd nodig om uiteindelijk die organisatie naar het juiste niveau te krijgen. En dat geldt voor alle domeinen. Mm-hmm. Maar is de landmacht het grootste probleem op dit moment? Nee, ik denk dat al je domeinen op dit moment een achterstand hebben. En waar is die het grootst? Het grootst vanuit mijn perspectief zit hem in eigenlijk al je ondersteunende capaciteit. Ik noemde dat in het verleden de niet-sexy elementen van onze organisatie. Maar dat is net zo sexy als de gevechtskracht die je hebt. Dus het gaat om logistiek, het gaat om medische capaciteit. Het gaat om, zoals wij dat noemen, combat support en combat service support capaciteit. Luchtverdediging. Mm-hmm. Ook de MIVD, waar u zelf de baas van bent geweest? Ook in de MIVD hebben we in het verleden ook fors geïnvesteerd en investeren we weer. Dus dat is de inlichtingencapaciteit. Dat zijn eigenlijk alle capaciteiten die je nodig hebt... om de gevechtskracht daadwerkelijk goed tot haar recht te kunnen laten komen. En daar hebben we, inclusief de voorraden die daarbij horen... in het verleden niet veel in kunnen investeren. En dat is waar we de komende periode de meeste aandacht aan moeten schenken. Tweede waar we veel aandacht aan moeten schenken is ons personeel. We zullen misschien zelfs wel onorthodoxe maatregelen... naar de toekomst toe moeten nemen om ervoor te zorgen... dat je met meer capaciteit, meer mensen... uiteindelijk ook die organisatie kunt vullen. Wat zijn onorthodoxe maatregelen waar u aan denkt? Nou, waar we nu een beetje naar kijken is naar het Scandinavische model. We hebben nu een dienjaar ingericht in de Nederlandse krijgsmacht. Dat betekent dat we jongeren voor een jaar bij de krijgsmacht kunnen laten werken. Zodat ze ervaring kunnen opdoen en kunnen zien hoe mooi deze organisatie is. Ja, vanaf september gaat het beginnen, toch? Ja, vanaf september begint het. Degene die dat wilde, die zijn allemaal opgekomen en we weten dus die aantallen al snel te vullen. In Scandinavië gaan we nog een paar stappen verder. Hè. Daar zie je de verbintenis met de samenleving nog veel sterker. En ik denk dat dat ook voor Nederland in ieder geval uitgewerkt moet worden... om te kijken in hoeverre wij met dat succesvolle dienjaar... misschien nog een paar stappen verder kunnen zetten... waardoor we meer mensen aan ons kunnen binden. En hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat zouden die vervolgstappen kunnen zijn? Nou, je kunt dat dienjaar uitbreiden in aantallen. Je kunt ervoor zorgen dat je de jongeren in Nederland eerder benadert... om te vragen in hoeverre zij bij Defensie voor een bepaalde periode willen dienen. En op die manier kun je de vacatures die we hebben... dat betekent dus ook iets voor ons als organisatie... en wat je ze moet trainen en opleiden en de gelegenheid moet geven... om die functies bij ons te vervullen... dat we ons daar ook op moeten gaan voorbereiden. Een logische uitbreiding van een dienjaar... dan kom ik in mijn gedachten wel uit bij de dienstplicht. Dat is de meest brede vorm van een dienjaar dat je zo'n beetje kunt invoeren. Zou u daarvoor openstaan? Nee, niet de dienstplicht zoals we die in het verleden hebben gekend in de jaren 80. Daar is krijgsmacht niet mee geholpen, maar ik moet wel toe... of we moeten wel toe naar een, laat ik maar zeggen, meer opschaalbaar model... dat op de momenten dat er een verhoogde crisis ontstaat... je in staat bent om mensen, jongeren of mensen die al eerder bij de krijgsmacht voor een kortere tijd hebben gediend, dat je die ook daadwerkelijk dan kunt inzetten. Dus zoveel mogelijk mensen eigenlijk kort mee laten lopen en die later in een soort reservepool gereed hebben staan. Ja, nou komen de nieuwe verkiezingen aan. Zegt u dan als commandant der strijdkrachten ook tegen de partijleiders, dit zijn de dingen waar u op moet letten om defensie klaar te maken voor de toekomst? De komende periode zullen we daar waar politieke partijen daar behoefte aan hebben ook met hen het gesprek aangaan. We hebben hen ook een notitie gedeeld over waar wij denken wij de organisatie in moeten gaan versterken. Nou, het begint bij wat ik net al schetste. De eerste elementen zijn die ondersteuning die je gewoon op een hoger niveau moet zien te krijgen. Je personeel, waar je mogelijk andere maatregelen voor moet treffen. En als een partij dan in een verkiezingsprogramma zegt we moeten die dienstplicht weer invoeren, dan zegt u nou doe dat maar niet. Nou ja, in dat gesprek met dit soort partijen, met deze partijen, kan ik wel duiden waar vanuit mijn perspectief, of die vanuit het perspectief van onze bewindspersonen, in ieder geval de nadruk moet liggen. Ja. U bent fietser, toch? Ja, ik fiets heel graag, klopt. Ja, mountainbiken. Ja, mountainbiken. Heeft u ook wat met baanwielrennen, of is dat toch een beetje te stijl? Nee, baanwielrennen vind ik fantastisch om naar te kijken, maar ik denk dat dit tempo kan ik niet volhouden. We gaan niet kijken, maar we gaan wel luisteren naar Jeffrey Hoogland. Die zit klaar voor de 1 kilometer tijdrit op het WK baanwielrennen in Glasgow. Sebastian Timmerman, hij is een favoriet voor de wereldtitel, hè? Voorgoud. Absoluut. 30 jaar is hij uit Nijverdal. Hij is al 3 keer wereldkampioen op dit onderdeel. Hij wil voor de 4e keer de wereldtitel gaan behalen. En dat zou dan voor de 3e keer op een rij zijn. Over 5 seconden gaat hij van start. Jeffrey Hoogland neemt die startpositie aan in dat startblok. Beweegt als het ware met het ritme van de klok mee. En dan is hij vertrokken voor een loodzware kleine minuut. Het is een sprint met staande start. En dan moet je die hele hoge, die zware versnelling 65-15 op gang zien te krijgen. Hoogland was de snelste in de kwalificatie. Opent nu ook weer heel erg sterk. Veel beter dan in het sprinttoernooi. Toen die er heel snel uitging al in de 8e finales. Is al een halve seconde sneller dan de rest van het veld. Na 1 rondje over 250 meter gaat hij dit volhouden in het restant van deze kilometer. Tweede volle ronde zit erop. Nog altijd 16e sneller dan de nummer 2 Matthew Glatzer uit Australië. En die kwam ook al tot een toptijd van 58,5 seconde zojuist in de rit hier voorafgaand. De bel klinkt voor de moeilijkste ronde. De laatste ronde die Hoogland ingaat met een halve seconde voorsprong op Glatzer. Die benen lopen vol met verzuring. Het is nu blijven pompen, blijven gaan en blijven vechten tegen die pijn in de benen. En daar komt Jeffrey Hoogland op weg naar een nieuwe wereldtitel. Jawel, het is hem gelukt. Zijn 4e wereldtitel in zijn loopbaan op de kilometer. En voor de 3e keer op rij in 58,2 rijdt hij maar liefst 3/10 sneller dan de Australiër Glatzer. Een andere Australiër pakt het brons, Cornish. Maar de wereldtitel andermaal voor Jeffrey Hoogland. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. En dus zit ik met een lachende commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. U geniet hiervan, hè? Ja, hier kan ik echt van genieten. Ook al is het een solo, wij doen het ook alles in teamverband. Maar het is zo knap dat je met zoveel vermogen dit kan leveren. Het is echt ongelooflijk. Ja, goed. Wij gaan het weer over uw team hebben. Over de Nederlandse krijgsmacht. En dan moeten we het eigenlijk even hebben over de F-16's. Want Nederland heeft zich zeker politiek gezien met Denemarken hard gemaakt voor de training van Oekraïense F-16-piloten. Op de NAVO-top in Vilnius, nou ja, ongeveer een maand geleden, werd bekendgemaakt dat die trainingen in augustus nu dus zouden beginnen. Hoe staat het daarmee? Ja, gaat eigenlijk goed. Denemarken en Nederland gaan zo meteen training verzorgen op de F-16. Nederland doet dat samen met Roemenië Nederland doet het met Roemenië en een commerciële partij. Denemarken zit er iets voor. Dus die zorgen ervoor dat ze vanaf het derde kwartaal dit jaar de daadwerkelijke training met deze vliegers kunnen starten. Nu. Waarom niet in augustus, zoals in Vilnius werd gezegd? Nee, nu zijn we begonnen met de language course, zoals je dat zo mag noemen. Om toch ervoor te zorgen dat de Oekraïnse vliegers op het juiste niveau zitten om zo meteen de stof tot zich te kunnen nemen. Het vliegen met dit soort vliegtuigen in het Europese luchtruim, dat vraagt om een bepaalde taalkennis. Maar ook het totje kunnen nemen van de stof vraagt om een hoger niveau Engels dan wat in het algemeen op dit moment aanwezig is. Dus ja, dat zijn we nu aan het bijbrengen. 8 Oekraïnse piloten gevonden die voldoende Engels spreken, toch? Ja, het zijn er meer. Alleen de een zit op een beter niveau dan de ander. En met name met de Britten, want de Britten verzorgen dit in het teamverband wat we hebben. Die zorgen ervoor dat we ze bijspijkeren zoals ze op het juiste niveau zijn, zodat ze direct met de opleiding kunnen beginnen maar in Denemarken. 8 lijkt me niet het aantal waarmee je de oorlog gaat winnen, toch? Met 8 F-16 piloten die voldoende Engels spreken. Nee, hoe goed het vliegtuig ook is, daar zal inderdaad niet de oorlog mee gewonnen worden. Maar dat geldt denk ik in de algemene zin in de tijd. Het opleiden en trainen van vliegers op de F-16 vraagt tijd. Ja. Het opleiden en trainen van de logistici en ervoor te zorgen dat de vliegvelden op orde zijn, zodat die vliegvelden kunnen worden, zodat de vliegtuigen daar kunnen worden ontvangen en vanaf daar kan opereren, zal tot in 2024 uiteindelijk lopen. Dus je moet niet verwachten dat dit nu de golden nugget is waardoor de oorlog ineens gewonnen wordt. Maar het is wel een onderdeel van. En het is met name een onderdeel van de lange termijn ondersteuning die Nederland en Denemarken, maar eigenlijk ook gewoon de NAVO-bondgenoten bereid zijn om te leveren aan Oekraïne. En zo moet je het denk ik in dit geval ook zien. Nou konden we vorige week bij CNN lezen dat de Amerikanen klaar zijn om de dingen te regelen die nodig zijn voor die trainingen. Bijvoorbeeld apparatuur, simulatoren, handleidingen. Maar dat zij van Nederland en Denemarken nog niet voldoende informatie, eigenlijk vooral bureaucratie, informatie hebben gekregen om dat daadwerkelijk te gaan leveren. Hoe kan dat? Nee, ik denk dat dat... Kijk, de Amerikanen die leveren altijd op basis van ons verzoek, moeten zij toestemming geven om of de boekwerker te kunnen gebruiken of om de techniek te kunnen gebruiken zoals we die nodig hebben. Omdat zij de vliegtuigen ooit gebouwd hebben? Ja, dat noemen we third party transfer, dus die toestemming moeten zij geven. Die toestemming hebben we gevraagd en die komt een deze dagen ongetwijfeld officieel af. Hebben jullie dat afgelopen week gevraagd? Nee, al veel eerder. Oké, want tegen CNN zegt dus de Amerikaanse overheid dat ze die informatie nog niet hebben ontvangen. Ja, we hebben aan de Amerikanen gevraagd om de training te mogen starten. En dat is voldoende voor ons om zo meteen dat ook te kunnen. De Denen hebben eigenlijk alles zelf in huis om dit goed te kunnen organiseren. En wij zijn daar nu met de Roemenen en met de civiele partner ook mee bezig. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over dat we dat niet op tijd rond zouden krijgen. Er loopt niets verkeerd in die samenwerking tussen de verschillende NAVO-partners? Nee, en... Nee, eigenlijk helemaal niet. Dit is wel een goed punt wat je opnoemt. En daarom noemde ik het net het teamverband ook met... toen we net keken naar deze mooie gouden medaille. Kijk, in die verdediging van het bondgenootschap, in het supporten van Oekraïne, moet je alles in samenwerking doen. Het is onmogelijk voor Nederland of voor Denemarken of voor welke land dan ook om dat helemaal zelfstandig te doen. Je benoemde net de vraag over waar moeten we nou in investeren, ook naar de toekomst toe voor de krijgsmacht. En die zit hem ook in de Europese samenwerking en een betere samenwerking binnen de NAVO, maar met name met onze Europese partners. En ik denk dat dat ook wel de key tot succes nu gaat zijn om ervoor te zorgen dat je gezamenlijk materieel aanschaft. Uiteindelijk heeft men veel beter voor ogen gekregen hoe belangrijk het is dat je hetzelfde materiaal hebt als je partners met wie je de oorlog ingaat. Dat zei de vice-admiraal in de Volkskrant ook afgelopen zaterdag. Hè, meneer De Waard, die daarvoor verantwoordelijkheid is. We moeten veel meer Europees inkopen en met minder wapensystemen gaan werken. Ja. Dat is Oekraïne laat zien hoe ingewikkeld het is voor een land of voor een organisatie als je met te veel wapensystemen tegelijkertijd moet optreden. Ja, nekt dat echt de Europese support voor Oekraïne op dit moment? Nee, het nekt het niet. Maar het maakt het voor Oekraïne gewoon niet makkelijker. Ja. En dat moet je voorkomen. Dus dat doen we nu al door bijvoorbeeld primair Oekraïne te gaan ondersteunen naar de toekomst toe met de F-16 en niet met 5 andere vliegtuigen. Ja. En zo zullen we ook de Oekraïnse strijdkrachten naar de toekomst toe moeten gaan uitrusten. Want hoe je het went of keert, waar het oorlog of waar deze strijd ook eindigt, de dreiging voor Oekraïne zal er altijd blijven. Mm-hmm. En dat betekent dat we de Oekraïnse strijdkrachten ook naar de toekomst toe goed moeten gaan uitrusten. Maar het betekent ook dat we de bescherming van ons eigen bondgenootschap op een hoger niveau moeten krijgen. Daar werkt de 2% aan mee, maar dat zullen we verstandig moeten gaan investeren in ook Europese samenwerkingsbanden. Ja, en in dus wapens die een beetje op elkaar lijken. Als we het over die wapens hebben, dan wil ik ook graag het verzoek van Oekraïne bespreken. Die willen graag Taurus kruisraketten krijgen vanuit het Westen. Dat zijn raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer. Waarmee ze ook de hele Krim zouden kunnen bereiken, terwijl ze nu vooral de kustregio nog kunnen bereiken. Snapt u dat verzoek vanuit Oekraïns standpunt? Ik snap het verzoek vanuit het Oekraïense standpunt. Ze hebben natuurlijk de Storm Shadow ook van het Verenigd Koninkrijk op dit moment in bezit. Ja. Waardoor ze een groter bereik hebben met de middelen die ze hebben. U zegt ook dat is belangrijk, want daarmee kunnen ze de aanvoerlijnen van het Russische leger, zoals bruggen, raken. Ja, dat is inderdaad ook waar ze onder meer de Storm Shadow op dit moment voor inzetten. Waar ze ook hun onbemande systemen voor inzetten om een groter bereik te creëren. Nederland is niet in het bezit van dit soort wapensystemen op dit moment. Dus dat is wel overigens wat we in de investering naar de nieuwe wapensystemen ook zelf noodzakelijk achten. Duitsland heeft die raketten bijvoorbeeld wel, die Taurus-raketten. Maar die willen ze niet leveren. Snapt u dat verzoek? Of snapt u die weigering? Ja, dat is aan Duitsland. Ik kan niet kijken naar de wijze waarop Duitsland haar keuzes maakt. Dus dat is een keuze die Duitsland heeft gemaakt. En is ook een keuze die de Amerikanen op dit moment maken om niet de ATACMS te leveren, om die afstand te groot te maken. Maar ik snap het verzoek vanuit Oekraïns perspectief zeker. Ja. Maar toch, we hebben natuurlijk een bijzondere relatie met de Duitse krijgsmacht, omdat er ook delen van de Nederlandse en Duitse krijgsmacht geïntegreerd zijn. Dus spreekt u uw Duitse collega's dan aan op zo'n beslissing? Spreekt u daarover in de wandelgang? We bespreken eigenlijk alles met onze Duitse collega's over de ontwikkeling van onze eigen defensieonderdelen naar elkaar toe. Of het nou over de landmacht gaat of over de marine. Maar ook over het leveren van wapens richting de Oekraïne. Ook daar stemmen we dingen op elkaar met elkaar af. En betekent alles bespreken ook dat u soms wel eens zegt, goh, mijn Duitse collega, zeker, zou u niet een keer wat meer tanks leveren in plaats van de 10% van het beloofde aantal? Nee, op die manier. Kijk, we praten over alles en ook over het wel of niet leveren van materiaal. Dus dat betekent dat alles bespreekbaar is, ook met mijn Duitse collega. Mm-hmm. Ja, zeker. En hoort daar wel eens een oproep bij? Een oproep in de vorm van? In de vorm van dat u zegt, nou, doe eens wat harder uw best. Nee, ik vind dat je in de relatie moet je duidelijk maken wat Nederland doet. En Duitsland moet zijn eigen afweging maken. Maar je kunt dat wel heel goed op elkaar afstemmen. En ik denk dat we dat op een goede manier doen. Ja. Ik wil het eigenlijk even hebben over iets heel anders. Namelijk over een musical. Soldaat van Oranje, bent u daar wel eens geweest? Ja, daar ben ik zeker een keer geweest. Ja. Indrukwekkend nog voor een militair? Of denkt u dan, nou, dat is wel een mooi verhaal? Nee, het is gewoon een fantastisch verhaal. Maar nog steeds indrukwekkend, zeker als musical. Ja. Ja. Nu vindt die musical plaats op een misschien voor u wel extra bijzonder terrein. Namelijk op een oud militaire vliegveld van Defensie in Valkenburg. Nu bent u op dit moment een beetje op zoek naar nieuwe locaties om defensieuitbreidingen een plek te kunnen geven. Denkt u dat ook niet? Goh, het is wel gek dat ik hier naar een musical zit te kijken op een plek waar ik misschien mijn mannen wel kwijt zou willen. Nee, eigenlijk niet. Kijk, de locaties die we nodig hebben voor de krijgsmacht, die moeten ook daar liggen waar je goed kunt oefenen. En met name als je het hebt over bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe kazerne. Dan moet dat wel in een omgeving zijn waar je oefengebieden hebt. Een van de noodzakelijkheden waar de Nederlandse krijgsmacht naar de toekomst toe behoefte aan heeft, is aan ruimte. Ja. Ruimte om te vliegen, ruimte om te varen, ruimte om te oefenen. Dat is al best ingewikkeld in Nederland. En zal nog een vraagstuk worden waar ook de krijgsmacht uiteindelijk een rol in moet krijgen. Als u wilt bouwen, moet u stikstofruimte hebben bijvoorbeeld? Ja, en dat geldt ook voor de locatie die je kiest voor een nieuwe kazerne. Die moet dus wel in de buurt zijn van gebieden waar je daadwerkelijk ook goed kunt oefenen met je eenheden. Anders moet je daar veel te grote afstanden over voeren. Nee, dat is ook een beetje gekscherend dat Valkenburg zou moeten zijn. Maar een beetje toch symbool voor de ruimtezoektocht van Defensie. Loopt die moeizaam? Nee, die loopt niet zozeer moeizaam. Het begint sowieso met het feit dat we een vastgoedplan hebben waarbij we vastgoed willen reduceren. Mm-hmm. Maar vastgoed willen we ook gaan vernieuwen. En we willen vastgoed gaan concentreren. Om ervoor te zorgen dat we onze eenheden, onze nieuwe eenheden van de toekomst, alles kunnen gunnen. Dat betekent dat we zowel logistiek als opleiding als trainingen daar kunnen doen. En dat is efficiënter natuurlijk om dat op een paar locaties te doen. Ik kan me ook voorstellen, u zei net ook, u wilt dat Defensie weer in de haarvaten van de samenleving komt te zitten. Dat u weer zichtbaar bent, dat mensen weer bij u willen werken. Ik kan me voorstellen dat het dan ook helpt, ook al is het niet efficiënter, dat u op allerlei verschillende plekken in het land zit. Zodat veel mensen u ook zichtbaar door de straten zien wandelen. Ik denk niet dat in een land als Nederland dat noodzakelijk is om dat heel erg ver te verspreiden over over de verschillende provincies in Nederland. Ik denk dat het belangrijker is dat we goed en duurzaam vastgoed bouwen. Om ervoor te zorgen dat we onze kazernes daadwerkelijk goed kunnen laten functioneren bij de oefengebieden die er zijn. En het kost uiteindelijk ook gewoon geld. Ja. Hoe meer vastgoed je hebt, hoe meer geld het kost om te onderhouden. En dat kunnen we ons denk ik niet veroorloven naar de toekomst toe. Het is ook niet nodig. En ik denk dat die ruimte ook gebruikt kan worden door anderen om daar ook goede dingen mee te doen. Ja. Krijgt Defensie op dit moment voor alle ambities die er zijn genoeg ruimte? Op bijvoorbeeld gebied van geluidsoverlast, fysieke ruimte, stikstofruimte? Of zou u daar een oproep willen doen? Een van de punten voor de toekomst is dat we daar op dit moment niet voldoende ruimte voor gaan krijgen als we kijken naar de groei die de krijgsmacht doormaakt. Ja, en daar moet dus wat gebeuren. En daar zullen we dus inderdaad maatregelen voor moeten nemen. Ja. Het is vakantietijd, tot slot. Ook een tijd van reflectie. Ik vraag mij dan eigenlijk gewoon persoonlijk wel af. Bent u als commandant der strijdkrachten in die toch spannende tijdsgevricht wel eens bang? Nee, bang ben ik nooit. Nee? Nee. Ook niet in spannende geopolitieke tijden? Ook niet in spannende geopolitieke tijden. Ik heb vertrouwen in het bondgenootschap en ik heb vertrouwen in mijn eigen krijgsmacht. En denk ik dat voldoende is. Oké, nou daar wens ik u dan heel veel succes bij. En dan word ik waarschijnlijk ook weer wat minder bang. Maar dank voor dit gesprek in ieder geval. Commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim was dat. En zometeen dan is hier Kunststof. Edward van der Wendel gaat dan in gesprek met de Belgische zangeres Lian Saint-Pierre. En wij zijn er straks om 8:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin hoort u een rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd PSV tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Tot dan. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.